निषेधस्यापि निषेधे कथनानवस्था नेति नेति करके निषेध का भी निषेध होगा, फिर जिसके द्वारा निषेध होगा उसका भी निषेध अनवस्था इति आशंक्य है निषेध्यम इति। निषेध्यं सर्वमेवैत धनिषेध्यात्मवस्तुगम अतो नाभावनिष्ठः स्या भावस्यापि निन्नवात्। सर्वमेव एतद् निषेध्यम् अनिषेध्य आत्मवस्तुकम् अनिषेध्य यद् आत्मवस्तु तत्र गच्छति स्थित यदि अनिषेध्य आत्मवस्तुकम् एतद् सर्वमेव निषेध्यम् अतो अभावनिष्ठ न स्यात् अभावस्यापि निन्नवात् अभाव का भी निषेध है न अभावनिष्ठ अभावे निष्ठा यश सब निषेध करें तो फिर अभाव हो जाएगा अभाव स्वरूप। इसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठा तो ब्रह्म स्वरूप हो जाना अभाव स्वरूप हो जाना। निषेध की निष्ठा नित्यनाम स्थिति अभाव में सब निषेध करने से अभाव हो जाएगा सबका अभाव खाली अभाव रहेगा इतने ना अभाव का भी निषेध हो जाएगा स्यातिथि से सब अदो अभाव निष्ठ न स्यात् अभाव से आप निन्नवा। इतना उपात द्वैतस्य प्रत्ययमात्रत्वेन निषेधात् प्रतिचि वाक्यार्थेपि किमर्थं नकारद्वयम् इति द्वयञ्च नकारद्वयम् इति द्वयञ्च इति आशंक्यः। इतिना उपात द्वैतस्य इतिना उपात द्वैतस्य इतिना इति शब्दस्य द्वैत का ग्रहण हुआ। इतिन उपात द्वैतस्य इति शब्देन उपातम या द्वैतम गृहीतम या द्वैतम इति शब्देन तस्य निषेधात् प्रत्ययमात्रत्वेन निषेधात् उसका निषेध कर दिया अंत में अवधि प्रत्ययमात्र रहा प्रत्ययमात्र निषेध हो गया। प्रतीच वाक्यार्थ भी प्रत्ययात्म में वाक्यार्थ हो गया इतिन इतने से हो गया इतिन इति के सारे द्वैत आ गया न कहकर निषेध हो गया। सबका जो प्राप्त है द्वैत सबका निषेध वाह वाह सबका निषेध हो गया प्रत्ययात्मा हो गया। किमर्थ नकार द्वयम् इति द्वयम् च दो नकार दो इति के इतने दो क्यों इति आशंक्य है। नेति नेति इत्यतो विवशा जिर्घृक्षित निषेधतः बुभुत्सितस्य कुत्कृत्स्नस्य विषैवातो निषेधनी। नेत नेति अत जिगृक्षित निषेधतः कृष्णस्य बुभुत्सितस्य अत विषा एव निषेधनी। सारे बुभुत्सित बुद्धमिठ जिगृक्षित निषेधतः ग्रहितमिच्छ इष्ट जिगृक्षित विषात निषेधन से बुभुत्सित हुई बुद्धमिष्ट कृष्णस्य बुभुत्सितस्य विषा अतो कृष्णस्य बुभुत्सितस्य विषा निषेधगी निषेधनी निषेध करने वाली। यतो यद यद प्राप्तम त निषेध्यते अतो विवसा यम जो प्राप्त है जिघृक्षित सब का निषेध है। आकांक्षादि निवृत्तेश्च एवम् इत्याह जिघृक्षित निषेधतः कृष्णस्य भूसत्य विषा निषेध तदव स्फुटित उसका स्पष्टीकरण जिघृक्षित निषेध है उसका अर्थ है भूभुत्सितस्य कृष्णस्य निषेधः। यतः सर्वस्य आकांक्षितस्य विषा निषेधनी अतः सेवायुता विषयुक्ता है। तत्पक्षे भी कथम सर्वाकांक्षा शांतिरित्याशंक्य आह विषा ग्रहण करने पर भी सारे आकांक्षा की शांति कैसे ज्ञान ज्ञान क्रियाभ्याम व्याप्योय मिथ्याकांक्षा निवर्तते अप्रमित्रित एकस्मिन् निष्ठाया त्यचिकीर्षिते अयम ज्ञान क्रियाभ्याम व्याप्य इति आकांक्षा निवर्तते एकस्मिन् अप्रमित्रिते या अचिकीर्षिते निष्ठाम याति अप्रमित्रिते अचिकीर्षिते निष्ठाम याति आकांक्षा अयम ज्ञान क्रियाभ्याम व्याप्य ज्ञान क्रिया से व्याप्य जितने हैं ज्ञान और क्रिया ज्ञान का विषय क्रिया का विषय सब का निषेध हो जाए इति आकांक्षा नहीं होती सब व्याप्य सब जितने सब निषेध हो और अचिकित्सित अप्रमित्रित एकस्मिन् निष्ठा में आती तब उसमें सब का निवृत्त होने से एक रहेगा जो अचिकित्सित अप्रमित उसमें निष्ठा अयम अर्थो ज्ञेय कार्यश्च अयम अयम अर्थ ज्ञ ज्ञान व्याप्य क्रियाव्याप्य कार्य ज्ञेय कार्यश्च अयम इति आकांक्षा विपसायाम विपसायाम सत्याम आकांक्षा निवर्तते विपसायाम से दो प्राप्त से सर्वस्य निषेधात ज्ञान क्रयोर अविषय च तादात्म्य रूपाम निष्ठाम विद्वान अतिष्ठते जितने ज्ञान क्रिया का विषय सब का निषेध हो जाएगा ज्ञान क्रयोर अविषय च निष्ठा को प्राप्त करेगा तादात्म्य रूप निष्ठाम विद्वान प्राप्त करता अतिष्ठते तदयुक्ता विपसा जितने ज्ञान क्रिया व्याप्य सब का निषेध स्थूलादि अभाव अभाव धीयव द्वैत तद हेतु ध्वस्ते रे ब्रह्मनिष्ठ अनर्थक्याद अभाव पक्षाद विपसा पक्षे न विशेष इति आशंक्य ब्रह्म तत्वधीरव बाधिका इत्यतः दृष्टान्त महा स्थूलादि अभाव धीयव स्थूल सुख कारण अभाव ज्ञान हो गया तो द्वैत तद हेतु ध्वस्ते द्वैत द्वैत का कारण सबका ध्वंस हो जाएगा तो ब्रह्मनिष्ठ अनर्थ क्या तो ब्रह्मनिष्ठा के विचार द्वैत का तो निषेध हो जाएगा अभाव पक्षात विपसा पक्ष न विशेष सबका निषेध किया तो अभाव हो गया अब विपसा करके सबका निषेध करना है तो कोई भेद नहीं ब्रह्म में निष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं करके शंका है ब्रह्म तत्व धीरे व बाधिका इत दृष्टान्त हाँ द्वैत का बाधक ब्रह्म तत्व ज्ञान ही है हाँ ज्ञान से हैं वृत्ति वृत्ति प्रतिवृत्ति चेतन इसे विचार नहीं करते ज्ञान हो गया तो सबका मतलब ब्रह्म निष्ठा की क्या आवश्यकता है सबका निषेध हो गया तो हो गया अब विपसा करके सबका निषेध कर दो और तत्व को बता तत्व को तत्व में निष्ठा की क्या आवश्यकता है यह शंका होने पर सिद्धांत कहता है ब्रह्म तत्व ज्ञान ही बाधिक है ब्रह्म शंका में नहीं सबका निषेध करने के लिए सबका बाध करने के लिए बाध कौन कर गया ब्रह्म तत्व ज्ञान इसे ब्रह्म तत्व नहीं रहेगा तो उसका ज्ञान नहीं होगा तो बाध नहीं होगा सबका अभाव निषेध मात्र से खाली निषेध कर देने से शून्य रह गया इतने से पुरुषार्थ समाप्ति नहीं सारे द्वैत का निषेध होगा कैसे निषेध किसके द्वारा करना शब्दों से तत्व अधिष्ठान तत्व का ज्ञान से ही द्वैत का निषेध होगा इसे तत्व को नहीं मान करके तत्व में निष्ठा के बिना निषेध ही नहीं हो सकता है खाली न कह देने से निषेध नहीं होगा निषेध के कोई कारण चाहिए तत्व ज्ञान वाक्यश न न नास्ति इससे अध्यस्त का निषेध होगा अध्यस्त का निषेध होने के लिए अधिष्ठान का साक्षात्कार ज्ञान चाहिए यथार्थ ज्ञान के बिना आरोपित के निषेध का निषेध नहीं होगा इससे तत्व ज्ञान की क्या आवश्यकता है तत्व ज्ञान के बिना निषेध ही नहीं हो सकता है ब्रह्मनिष्ठा अनर्थ क्या अभाव पक्षाद इतिहास ब्रह्म तत्व धीरे व बाधिका अन्य कोई बाधिका नहीं इत्यादि दृष्टान्त रज्जु रज्जु याथात्म विज्ञान सर्पवत कारणात्मनः निषेधो नान्यतः शक्य कर्तुं वशसतेरपि रज्जु यथात्म विज्ञानात् सर्पवत् वर्षसतरपि कारणात्मनः अन्यतः निषेध कर्तुं न शक्य कारणात्मक निषेध रज्जु यथात्म विज्ञानात् सर्प कारणात्मनः सर्पवत् अन्वय करना कारणात्मन है कारण कारण बना है रज्जु यथात्म विज्ञानात् कारणात्मन निषेधो हाँ अज्ञान रज्जु तत्व ज्ञान से कारण का सर्पवत सर्प से ही वो रज्जु यथात्म विज्ञानात् सर्प से ही वो निषेध हो जाता है और कारणात्मन अन्यतः वर्ष सतेरपि निषेध कर्तुं न शक्य अन्य किसी से तत्वज्ञान के बिना अन्य किसी से सबका निषेध नहीं हो सकता है। तो तत्वज्ञान कारण ब्रह्म ज्ञान से ही निषेध वीर्षा फलमा यद्यदिति यद्यद् प्राप्तम जगत्यस्मिन् तत्र सर्वं निषिध्यते एवं च सत्यनिर्दिष्टा शंकापि विनिवर्तते अस्मिन् जगति यद्यत् प्राप्तं तत्सर्व निषिध्यते एवं च सति अनिर्दिष्ट शंका भी नहीं निवर्तते कोई अनिर्दिष्ट शंका नहीं जो जो प्राप्त है सबका निषेध हो जाएगा। निर्देश्यस्य सर्वस्य निषेध किम जातम निर्देश जितने सबका निषेध होगा एवं च अनिर्दिष्ट आशंका नहीं वांग मनस विषय अशेषस्य नयभ्याम निषेधे जितने वांग मन का विषय सबका निषेध हो जाए तद अतीतम प्रत्येक मात्रम ब्रह्म इत्यर्थात आदिष्टम उसका आदेश हो गया उपदेश हो गया निरवधि निषेध आएगा तो अवधि के बिना निषेध नहीं हो सकता है तथा जो तद अनिर्दिष्टत्व शंका धोती अनिर्दिष्टत्व तत्व का निर्देश नहीं किया ऐसा नहीं विवसा पक्षी गुणम उक्तवा पक्षांतर दोष भाव विवसा पक्षी गुण हुआ तत्व ज्ञान से निषेध हो जाएगा अन्य पक्ष में दोष कहते जन्य विवसा नहीं मानेंगे नचेत तद तद तो नहीं ना ठीक है में वहाँ तद में ब्रह्म का है क्योंकि ब्रह्म उपदिष्ट नहीं हुआ टंक उसके शंका हुई कहीं नया निषेध है तद अतीत प्रत्यय मात्र ब्रह्म तथा आदिष्टम निरवधि निषेध हुआ तथा च तद ब्रह्म ब्रह्मण अनिर्दिष्ट तो शंका धरती ब्रह्म का निर्देश उपदेश नहीं हुआ निषेध तो हो गया ब्रह्म का उपदेश नहीं हुआ तो ब्रह्म ज्ञान से निषेध होगा उसके ज्ञान के बिना निषेध नहीं हो सकता है निरवध निषेध नहीं हुआ इसलिए अनिर्दिष्ट तो शंका की निवृत्ति हो गया और निर्दिष्ट है ब्रह्म का उपदेश हो जाता है सबका निषेध करने से वाग मन साती तो जो वही रहेगा अर्थात अभी ये चला है ना निषेध पहले प्राप्त था अभी शुरू हो गया ना नहीं निषेध ना भी नहीं हुआ जो द्वैभाव ब्राह्मण रूपे आरंभ हुआ ना संबंध षष्ठी संबंध से ही निषेध हो जाता है नित्य नित्य निषेध करने की आवश्यकता नहीं। अच्छा नहीं अभी आगे आएगा तिरसठ में ना आरंभ हो गया ना आ गया ना हाँ तो अर्थात यहाँ नेत नेति कह करके ब्रह्म का निर्देश करते, निषेध करने के लिए तात्पर्य नहीं। निषेध तो द्वे भाव ब्राह्मण रूप कौन से, ब्रह्म का दो रूप है, कौन से ब्रह्म से भिन्न हो गया, ब्रह्म से भिन्न से ब्रह्म का निर्देश हो गया, दो से विलक्षण ब्रह्म है और बाकी का ब्रह्म भिन्न का निषेध हो जाएगा। इसलिए ब्रह्म का निर्देश करने के लिए नित्य नित्य अभी ये चल रहा है। सबका निषेध करने पर खाली अभाव हो जा सबका निषेध हो गया, ये बात नहीं। ब्रह्म ज्ञान से निषेध होगा, नहीं तो सबका निषेध नहीं कर सकते। और ज्ञान होने पर वही ब्रह्म का निर्देश, ब्रह्म का उपदिष्ट हुआ नित्य वाक्य से। ब्रह्म का निर्देश नहीं तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, ये शंका नहीं। वृषा पक्षे गुण कह रहे पक्षा दर्शन नचेत, अच्छा ये नहीं है, नचेत विपसा तदा वाक्य द्वये मेतद विवक्षितम् उक्तद्वय निषेधेन तस्य चोपक्षयाद् भवेत्। अनुक्त विषया शंका सर्वस्य प्रतिषेधतः यदि वा भाव विषया न हि भावो निषिध्यते। न चेत विपसा, यदि विपसा में नहीं मानेंगे तथा एतद् वाक्यद्वयं विवक्षितम् उत्तरद्वय निषेधेन तस्य च उपक्षयात् विवक्षित, उत्तरद्वय निषेधेन तस्य च उपक्षयात् वाक्यद्वयं विवक्षितम् भवेत्। नेति नेति दो वाक्य हो जाएगा, मूर्तामूर्त दोनों का निषेध हो वाक्यद्वय हो जाएगा। अनुत विषया शंका सर्वस्य प्रतिषेधित, अनुत विषय की शंका होगी, सबका प्रतिषेध नहीं हुआ। यदि अभाव विषय निषेध हो जाएगा, क्योंकि नहीं अभाव निषिध्यते। वाक्य द्वय पक्ष को दशा दो वाक्य मानेंगे तो क्या उक्त द्वय निषेध हो जाएगा, मूर्तामूर्त द्वय निषेध हो जाएगा, किंतु अनुक्त कोई पदार्थ होगा उसका तो निषेध नहीं हुआ। अनुत विषय की शंका होगी, सबका निषेध नहीं हुआ। मूर्तामूर्त निषेध ना वाक्य द्वय ऊपर उपरते अशेष व्यपदेश्य निषेधात, जितने व्यपदेश्य वाणी मन का विषय सबका निषेध नहीं होगा। किंचित अनुतम व्यपदेश्यम एव ब्रह्म इत्याशंका स्यात्, अनुत किंतु व्यपदेश्य, व्यपदेश्य मात्र का निषेध नहीं है, शब्द से व्यपदेश्य कोई अनुत पदार्थ है वही ब्रह्म होगा, ये शंका हुई। और दूसरे शंका है यदि वा अभाव विषय रहेगी, क्योंकि अभाव का तो निषेध नहीं होगा। इति व्याम उपनीत मूर्तामूर्तायोरे में नया निषेध हो जाएगा, नए व्याम अभाव का अनिषेध नहीं होगा, अभाव अनिषेधा तनिष्ठ वाक्य में थी ये शंका होगी। तदेव साधयति उसके साक्षात, साक्षात मान प्रसिद्धेशु प्रतिसिद्धेतर ग्रह अप्रसिद्धे प्रसिद्धाना निषेधाच्छून्यता ग्रह। साक्षात मान प्रसिद्धेशु मध्य निषिद्ध इतर ग्रह, मान प्रसिद्ध बहुत है जिनका प्रतिषिद्ध कर दिया, प्रतिषिद्ध इतर का ज्ञान हो जाए, प्रतिषिद्ध इतर से ग्रह भवती। और अप्रसिद्धे प्रसिद्ध ना निषेधात शून्यता ग्रह, प्रसिद्ध का निषेध कर दिया, अप्रसिद्ध कोई प्रसिद्ध ही नहीं अप्रसिद्ध तो शून्यता ग्रह हो जाएगा। यदि मान प्रसिद्ध बहुत है उनमें से प्रतिषिद्ध कुछ कर दिया, प्रसिद्ध इतर का ग्रहण होगा। और यदि कोई अप्रसिद्ध पदार्थ तो कुछ प्रसिद्ध नहीं, प्रसिद्ध नाम सबका निषेध कर दिया तो शून्यता हो जाएगी। ये दोनों विकल्प, या तो प्रसिद्ध इतर कोई होगा साक्ष्यमान प्रसिद्ध हो गया, जो व्यपदेश निषेध कर दिया, कोई अवपदेश कोई ब्रह्म होगा, और वो यदि कोई प्रसिद्ध नहीं सौ का निषेध कर दिया तो शून्य हो जाएगा। दूसरा दो प्रकार शंका रहेगी। प्रमितेषु भूतलादिषु प्रमितानाम घटादीनाम धर्मित्व प्रत्ययित्व ग्रहात तदुभयम साक्षात अशून्यम तिष्ठति। प्रमितेषु भूतलादिषु प्रमितानाम घटादीनाम धर्मित्व प्रत्ययित्व ग्रहात तो तदुभयम धर्म उभयम साक्षात अशून्यम तिष्ठति। भूतलादिषु प्रमितानाम घटादीनाम धर्मित्व प्रत्ययित्व ग्रहात, प्रमित में धर्मित्व प्रत्ययित्व रहेगा, तदुभयम साक्षात अशून्यम तिष्ठति। वो धर्मी और प्रतियोगी अशून्य नहीं, कुछ है प्रमाण से प्रमित। अप्रमिते ब्रह्मणि प्रमितम जगन सिद्ध्यते चेत, अप्रमिते ब्रह्मणि सिद्ध कहें तो वच शून्य अवसायी, तो कोई प्रमित नहीं, सब जो निश्चय करें अंत में शून्य हो जाएगा। ब्रह्मणि माना भावात मित से जगत निषेध, प्रमिताना निषेध हो गया, ब्रह्म प्रमाण शून्य, ये शून्य पक्ष हो गया। प्रमितेषु भूतलादिषु प्रमिताना में घटादिना निषेध हो जाएगा। धर्मित्व प्रत्ययित्व ग्रहात तदुभयम साक्षात, तो तदुभयम धर्मित्व और प्रत्ययित्व, धर्मित्व धर्मी धर्मी का निषेध नहीं होगा। प्रमितेषु भूतलादिषु प्रमितानामेव घटादि का निषेध होगा। प्रमितानामेव घटादीनाम धर्मित्व प्रत्ययित्व ग्रहात तदुभयम् साक्षात तिष्ठति, शून्य नहीं रहेगा, शून्य धर्मित रहेगा। रहेगा मतलब अन्यत्र रहेगा, भूतल तो है ही, घट का भूतल में निषेध कर दिया तो अन्यत्र रहेगा, किंतु अन्यत्र रहेगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि प्रमित का जो निषेध होता है तो शून्य नहीं होगा, अत्र अन्यत्र प्रमित या निषेध हो जाएगा। वही है धर्मी और प्रतियोगी दोनों रहेगा। साक्षात हाँ ज्ञान विषय प्रत्येक है रहेगा, उसके बिना निषेध नहीं हो सकता है, ऐसे तो रहेगा, सर्वत्र रहेगा अशून्य, धर्मी और प्रतियोगी अशून्य रहेगा, शून्य नहीं हो सकता, अशून्य धर्मी प्रतियोगी रहेगा। ब्रह्म पहले शंका जो हुई थी अनुत विषय शंका सर्वश्रेष्ठ, सबका प्रतिषेध नहीं होगा तो अनुत विषय क्यों, तो प्रमितेषु भूतलादिषु घटादि का निषेध होगा, तो भूतलादि तो स्थित है ही घटादि का निषेध होने पर, और प्रमिताना निषेध होने से यहाँ भूतले में नहीं किंतु अन्यत्र है, तो धर्मी प्रतियोगी दोनों रहेंगे, शून्य नहीं हो सकता है। और अप्रसिद्ध यदि प्रसिद्ध हो जाए अप्रसिद्ध में, तो प्रसिद्ध का निषेध कर दिया, अप्रसिद्ध कोई ही नहीं, शून्य हो जाएगा। दूसरा है दिया अप्रमित ब्रह्मणि जगत का निषेध करेंगे प्रमित, तो शून्य हो जाएगा, अब ब्रह्म के लिए कोई प्रमाण नहीं। भवतु वाक्य से शून्य निश्चयता इति आशंका आदेश, आदेश इति उपक्रम्य प्रतिषेधोयम् उच्यते साक्षात आदिश्यते येन तादृग आदेश उच्यते। अथा तो आदेश, आदेश आरंभ करके नेत नेत निषेध किया, इसलिए प्रतिषेधोयम् उच्यते आदेश इति उपक्रम्य, येन साक्षात आदिश्यते तादृक आदेश उच्यते, आदेश तो ही होता है जिसके द्वारा साक्षात उपदेश करते हैं, अर्थात आदेश कर्ण से ये ब्रह्म का उपदेश निर्देश आदेश है, इसलिए शून्यता नहीं होगा, ब्रह्म का उपदेश है, शून्य निष्ठा नहीं होगा। ब्रह्मण आदेश इतुक्त्वा निषेध उक्त अयम आदेश निषेधाख्य ब्रह्म प्रतिपादन पर एव, जो अयम आदेश नित नीति जो आदेश किया जाता है निषेधाख्य ब्रह्म प्रतिपादन पर, क्योंकि ये आदेश अर्थात आदेश ब्रह्म का आदेश उपदेश ब्रह्म प्रतिपादन परक निषेध है शून्य परिवेशाने वाक्य से शून्य निष्ठात्व आयोग्य फलित, इसे शून्य निष्ठा नहीं फलित महा निषेध निषेध वर्तमना सतस्मा धनिषेध्यात्म साक्षिणा ज्ञाता ज्ञातम निषिध्याथ सदा दृष्टो प्रतिष्ठति। तस्माद् निषेधवर्त्मना अनिषेध्यात्म साक्षिणा ज्ञाता ज्ञातम निषिध्य अतः सदा दृष्टो प्रतिष्ठति। निषेध के द्वारा अनिषेध्य जो आत्मसाक्षी उसके द्वारा किसका निषेध होगा, ज्ञाता ज्ञातम ज्ञात अज्ञात सो का निषेध हो जाएगा अनिषेध्य आत्मसाक्षी के द्वारा, निषिध्य ज्ञाता ज्ञातम निषिध्य अतः सदा दृष्ट उद्रिक रूप में साक्षी प्रतिष्ठित स्थिर होता है। निषेधादेश न कार्य कारण जगत निषेध निषेध अयोग्य साक्षी ब्रह्मरूपण निषेधात नित्य नित्य निषेधादेश कार्य कारण जगत सब पूरा कार्य कारण जगत निषेधा अयोग्य साक्षी ब्रह्मरूपण निषिध्य साक्षिणा निषिध्य का वो इत्थम्भूत लक्षण किया निषेधा एक साक्षी साक्षी ब्रह्म रूपेण निषिध्य सबका निषेध कर दिया ब्रह्म रूप अवस्थान सर्वेण तिष्ठति विद्वान विद्वान दृष्टो प्रतिष्ठति विद्वान साक्षिणा साक्षी रूपेण ज्ञाता ज्ञात निषिध्य अतः सदा दृष्टो प्रतिष्ठति विद्वान। उपाधि निवृत्त अनुपहित रूपेण विदुष अवस्थित उचिता इति अत अत सदा दृष्ट प्रतिष्ठति उपाधि निवृत्त होने से उपहित अनुपहित रूप से रहता है विद्वान। जगत एकदा निषिद्धम अपि पुनः पुनरुद्भविष्यति सर्पादो तथा दृष्टे इति आशंक्य दृष्टांतेन निराचष्टे यथा यथा श्रोत्र धिया रूपं रूपहेत्वसमन्वयात् नाग्रही न च गृह्णाति न ग्रहीष्यति शब्दवत् प्रत्यक्तत्वे विनिर्ज्ञाते नेति नेति इति वाक्यतः तद्वत् सकारणो नात्मा नाभुदस्ति भविष्यति। यथा रूपं श्रोत्रधिया न अग्रहीत रूप हेतु असमन्वयात न च गृह्णाति न च ग्रहीष्यति शब्दवत् शब्द को तो श्रोत्रधिया ज्ञान से ग्रहण करता है पुरुष, रूपम न अग्रहीत पहले ग्रहण नहीं किया अभी ग्रहण नहीं करता आगे भी ग्रहण नहीं करेगा। रूप आत्मक जो हेतु हेतु असमन्वयात रूप हेतु रूपात्मक हेतु असमन्वयात रूपात्मक हेतु के साथ श्रवण इंद्रिय का संबंध नहीं होता है, ज्ञान का विषय हेतु होता है, रूप जो हेतु ज्ञान का उसके साथ संबंध होने से श्रोत्रध्रिया श्रवण इंद्र जन्य ज्ञान से रूपम न अग्रहित न गृहणाते न तो ग्रहिष्यति, ये दृष्टांत हुआ। जिस प्रकार नहीं होता तद्वत प्रत्य नेत नेति वाक्यतः प्रत्यय तत्व विनिर्ज्ञाते सकारण अनात्मा नाभूत अस्थि भविष्यति। नेत नेति वाक्य से प्रत्यय तत्व विज्ञात हो गया तो कारण के साथ सकारण अनात्मा नाभूत अस्थि भविष्यति, पहले नहीं था अभी नहीं तीर्ण काल में निषेध। रूपेण हेतुना श्रोत्र से संबंध अभावत इति आवत, रूप हेतु असमन्वयात, रूप हेतु में कर्मधार रूप ही हेतु, रूपेण हेतुना श्रोत्र से संबंध अभावत। सकारण द्वैत निवृत्तिर आत्मनो अन्य इति आशंक्य पूर्वतम स्मारयति। द्वैत निवृत्ति सकारण द्वैत कारण सह द्वैत से निवृत्ति आत्मा से भिन्न हो इति आशंक्य पूर्वतम स्मारयति। नान्यदिति क्या प्रतीक है? नहीं से पूर्वतम स्मारयति आगे प्रतीक नान्यदिति है ना, हाँ नान्यदिति प्रतीक चाहिए, इसमें अनन्य है ना नान्यदिति। दस नान्यदज्ञान तो अस्तित्वम द्वितीयस्यात्मनो यथा निवृत्तिस्तद्वदेवास्य नावगत्यात्मनो परा। अज्ञान तो अन्यद अन्यद अस्तित्व न यथा द्वितीय से आत्मन निवृत्ति तदवे अस्य आत्मन अवगत्य अपरा न, आत्मज्ञान से दूसरा कुछ नहीं। द्वितीय से आत्मन यथा अज्ञान तो अन्यत न अस्तित्व न, अज्ञान से अतिरिक्त वस्तुतः दूसरा ही नहीं, इसे निवृत्ति होती। तद्वदेव से अवगत आत्मन अपरा न निवृत्ति, ज्ञान शब्द से अन्य निवृत्ति कुछ अलग है ही नहीं। अवगत आत्मन अपरा निवृत्ति न, निवृत्ति कोई दूसरा नहीं ज्ञान से अतिरिक्त, आत्मा से अतिरिक्त अज्ञान से बिना कुछ ही नहीं। इसी प्रकार निवृत्ति जो है ज्ञान से अतिरिक्त कुछ ही नहीं। दस वाक्यस्य अभावनिष्ठत्वयुगात विवस्या सर्वम आरोपितम साक्ष्यरूपेण निरस्य तदात्मना तिष्ठति विद्वान इति उक्त्वा विवस्या पक्षे हेत्वान्तर महा। अभावनिष्ठ नहीं हो सकता है, विवस्या से सब आरोपित निषेध हो जाएगा साक्ष्यरूपेण निरस्य, सदात्मना साक्षी रूप से रहता है विद्वान इति उक्त्वा विवस्या पक्षे दूसरा हेतु अनन्य। अनन्यायत्तमैकात्म्यं यदा साक्षात् व्यवस्थितं देवत्वेति प्रतिज्ञेयं तदा स्यात् सफलोदिता। यदा अनन्यायत्म ऐकात्म्यम साक्षात व्यवस्थितम तदा वेवत्व ज्ञापयिष्यामि इति यम प्रतिज्ञा उदिता सफला स्यात्, उस प्रतिज्ञा सफला होगी और कुछ नहीं ज्ञान हो जाएगा। अनन्यायत्म ऐकात्म साक्षात व्यवस्थित रहता है सबका निषेध होने पर, तो वेवत्व ज्ञापयिष्यामि तत्पक्ष उपसंहृत नेति इति नेति नेति त्यतो विवस्या संभवादुक्त वस्तुनः कृतार्थता तथा च स्या धन्यथा नोपपद्यते। अतो उक्तवस्तुन समवात नेत नेति इति विपसा तथा च कृतार्थता स्यात् अन्यथा न उपपद्यते। नेत नेति विपसा है उक्तवस्तुन समवात अनन्यायत साक्षी रूप संभव है सब का निषेध करने से तथा च कृतार्थता स्यात् नहीं तो कृतार्थता नहीं। विपसाश्रयणे विवक्षितस्य प्रतिज्ञात वस्तु प्रतिज्ञात अर्थ प्रतिज्ञा अर्थवत्वादेर वस्तुन संभवात उक्त है विवक्षितस्य प्रतिज्ञा अर्थवत्व प्रतिज्ञा अर्थवत्व व्यवत्व ज्ञापयिष्यामि ब्रह्मते प्रमाणी प्रतिज्ञा अर्थवत्वादेर वस्तुन संभवात आचार्य जो संभव संभवात उक्त वस्तुन उक्त वस्तुन संभवात विशालक पद है मिलाकर लिखा है नेत नेति अतो विपसा मिलाकर खन से असंभव पद चयन निकल जाएगा मिलाकर अलग पद है उक्त वस्तु न उक्त वस्तु क्या है व्यवत्व ज्ञा पैसामी प्रतिज्ञा और ब्रह्म तिरवाणी ये संभव होने से नेत नेति विपसा तथा कृतार्थ था टीका में उतार्थ सिद्धि महाभूत नहीं होगा तो कृतार्थता नहीं होगी कृतार्थता तथा चाहता न अनन्यायत्म ऐकात्म्यम इत्यादि उक्तार्थ सिद्ध हो एकात्म अनन्यायत्म स्वतंत्र है ये सिद्ध होने पर ही पुरुषार्थ पुरुष से कृतार्थता अन्यथा न यह चेत अवेदी तथा सत्यमस्ति इत्यादि श्रुते न चेत अवेदी महत्व विनशिक्यन उपनिषद निषेध फलम उपसंहृति पराग इति परागर्थे सुसक्ताधि प्रत्यगर्थानुरंजनात् निषिद्धातः परागर्थात् प्रतीचि लभते स्थितिम् प्रत्यगार्थ अनुरंजनात् दी परागर्थे तु सक्ता परागर्थे तु सक्ता दी प्रत्यार्थ अनुरंजनात् निषिद्धा अतः परागर्थात् प्रतीचि स्थिति लभते प्रतीय स्थिति परागर्थ जितने सो निषिद्ध हो जाएगा दी परागर्थे तु सक्ता प्रत्यार्थ अनुरंजनात् निषिद्धा परागर्था निषिद्धा अतः परागर्थात् प्रतीचि स्थिति लभते। मन स्वभावत बाह्य विषय कथंचित दैववशात प्रत्येक अनुसक्तम प्रत्येकार्थ अनुरंजनात निषिद्धा परागर्थेषु सक्ताधि प्रत्येकार्थ अनुरंजनात निषिद्धा प्रत्येकार्थ अनुरंजन प्रत्येकार्थ में स्थित हो गया तो परार्थ निषिद्ध कथंचित दैववशात प्रत्येकार्थ अनुसक्तम होकर विषय भी निषिद्ध होता है परिशेषात प्रतीचि रहेगा। मन भाष्यम आश्रित्य युक्ति तो निषेधवाक्यम व्याख्यातम निषेधवाक्य व्याख्यान भाष्य के अनुसार इदानी इदमेव विधिमुखेन बोधकम इति अर्थांतरम विवक्षुर असतरिकार्थता इति पक्षम प्रत्याह ये ब्रह्म से भिन्न नाम रूप उसको कहने के लिए ये पक्ष का निराकरण करते हैं। यही वाक्य नेत नीति वाक्य इदमेव विधिमुखे न बोधकम ये नेत नीति वाक्य ही ब्रह्म का विधिमुखे न बोधकम यही जो मैं अभी कर रहा था ये नेत नीति वाक्य ब्रह्म का बोधक निर्देश है विधिमुखे न द्वे भाव ब्रह्मण ब्रह्म से भिन्न ये नाम रूप ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं अभी तभी बताएंगे क्या तात्पर्य व्यतिरेकस्य सिद्धत्वा दादेशोक्ते पुरे वही साक्षात् ब्रह्मत्व सिद्ध्यर्थ मादेशोऽयमथोच्यते सिद्ध्यर्थ आदेशौत है पूरे वही व्यतिरिक से सिद्धत्वात् साक्षात ब्रह्म तो सिद्ध्यर्थम अयम आधे आदेश अथ उच्यते द्वे बाब ब्राह्मण रूपे जो आदेश पहला आया अथा तो आदेश नित्य नीति के पहले ब्राह्मण रूपे द्वे उसे भिन्न है मूर्तामृतादि तो उसे भिन्न है ब्रह्म ये तो पहले सिद्ध है व्यतिरेकस्य आदेश होते पूरे वही सिद्ध है मूर्तामृत ब्रह्म से भिन्न है इसलिए नेति नेति करके उसका निषेध करके ब्रह्म को बताना ब्रह्म तो उससे भिन्न सिद्ध है तो नेति नेति करके क्या है साक्षात ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए ही अयम आदेश अभी कहते किसे ऐसे ये निषेध वाक्य नहीं ना ये निषेध नहीं निषेध वाक्य नहीं है ऐसे प्रतीत होता है कि नहीं क्यों नहीं निषेध तो पहले हो गया भिन्न भिन्न कथन के अनुवाद हुआ उसमें तात्पर्य नहीं है यत् पर शब्द स शब्दार्थ कौन सी वाक्य केवल निषेध में जो वाक्य तात्पर्य होगा तो नहीं होगा उसका अर्थ करना पड़ेगा केवल निषेध करे तो क्या लाभ है निषेध कहीं और निषेध के द्वारा फिर अर्थ ज्ञान होगा उसका उसका तात्पर्य विधि में अनंतम जैसे कहा अनंत मतलब अंत का निषेध कर दिया अंत निषेध करके स्वार्थ में परिभाषा न करेगा हाँ देते हैं हाँ कहीं दिया केवल निषेध से बोध नहीं होगा विधि वाक्य से बोध होगा और निषेध वाक्य का जहाँ है उसका तात्पर्य देखना पड़ेगा कहीं तात्पर्य है निषेध में कहीं स्वरूप बोध में यहाँ क्या है भिन्न ना मूर्तामृत पहले सिद्ध हो गया तो इतना इतना कह कर के सबका निषेध करने में उसका तात्पर्य नहीं रहा जो पहले सिद्ध हो गया उसका अनुवाद है तो फिर क्या कहना चाहिए अपूर्व अज्ञान तो बोधन करना है तो यह स्वरूप ब्रह्म को बताने के लिए वाक्य युक्ति देकर बताते हैं 14 में षष्ठी निर्देश व्यतिरिक सिद्धि रीति द्योतयितुम ही शब्द व्यतिरिक से सिद्धत्वाद आदेश होते पूरे वही यही प्रसिद्ध षष्ठी निर्देश कौन द्वे भाव ब्राह्मण रूपे ब्रह्मणों रूपे षष्ठी है ना वो षष्ठी निर्देश करने से ब्रह्म से ना मृतामृत भिन्न है ये प्रसिद्ध है व्यतिरिक सिद्धि इति द्योतयितुम ही शब्द पूर्वमेव ब्रह्मणो मूर्तादेर व्यतिरिक लाभात ब्रह्म से मूर्तादि का व्यतिरिक भिन्नता लाभ हो गया न आदेश उक्ति तदर्था चेत ब्रह्म से भिन्न नाम रूप मूर्तामृत उसके लिए आदेश यदि नहीं किमर्था इत्यतः साक्षात अतः पराग नहीं साक्षात ब्रह्म तो सिद्ध्यर्थम आदेश पदार्थ शोधनानंतरम मुमुक्षु साक्षादेव ब्रह्म भाव बोधयितुम आदेश होती त्वं पदार्थ तत्पदार्थ शोधने के बाद मुमुक्षु के लिए साक्षात ब्रह्म भाव बोधने के लिए ये नित्य नित्य वाक्य केचिद उक्तो पक्षावमी अभिमृशंतो मूर्तादि निषेधार्थताम आदेश उत्तर आहुतान प्रत्याह इसी पक्ष विचार नहीं करके मूर्तामूर्त निषेध के लिए ये अथा तो आदेश नहीं तो कहते उसका निराकरण करते न निषेधो निषेध्यार्थो लक्षणार्थ परत्वतः ब्राह्मणो मांतरा सिद्धे शून्यतेव प्रसज्यते निषेधो निषेध्यार्थो न नेत निच निषेध क्या निषेध इति मूर्तामूर्त के लिए निषेध के लिए न लक्षणार्थ परत्वात लक्षणार्थत्वात् इसकी लक्षणा करेंगे त्वम पदार्थ में, यह लक्षणा करके त्वम पदार्थ है, तत्वम से जो लक्षणा करते यहाँ भी लक्षणा करें, लक्षणार्थ पर लक्षणा पर करके त्वम पदार्थ। ब्रह्मण मांतर असिद्ध है शून्यत्व प्रसजित, नहीं तो अन्य प्रमाण से ब्रह्म सिद्ध नहीं तो शुद्ध शून्य हो जाएगा। नेत्र नीति के द्वारा लक्षण करके पदार्थ का बोधन करेंगे। नहीं निषेधादेश हो निषेध मूर्ता निषेधार्थ हो ये न लक्षण या तमर्थ परत्वादित लक्षण से तमर्थ परक ऐसा नहीं मानेंगे तो क्या दोष है? विपक्ष दोष महा ब्राह्मण मांतर आशीदे शून्यता हो जाएगी। प्रमित से मूर्तादिर निषिद्ध हो गया ब्राह्मण स प्रमितत्वात्, तो ब्रह्म तात्विक की शून्यता है वह विश्व सात ये आपत्ति आई जाएगी। इसलिए लक्षणा करके त्वम पदार्थ का बोधन करेंगे। ओम।